تفسیر آیت نمبر 38 سے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے، اربیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، تمہیں تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، ولا تدروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، کچھ نہ بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں سے، یعنی آیت نمبر 38 سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے، یا وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. غزوہ تبوک کیا ہے؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد جب حالات کچھ معتدل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی دستے روانہ کیے. انہیں میں سے ایک تبلیغی دستہ وہ تھا جو مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا. یہاں عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومی یعنی بیزنٹائن حکومت کے ماتحت تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جس چیز پر توجہ فرمائی وہ کیا تھی؟ مختلف اور علاقوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام، اب عرب سے باہر کی طرف بھی. اس تبلیغی وفد میں 15 آدمی تھے اور ان کے سردار کعب بن عمیر الغفاری تھے. وہ شام کے قریب ذات اصطلاح میں پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں. انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اس پکار پر لبیک نہیں کہا بلکہ ان پہ تیر برسانے لگے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پر تیر برسانے لگے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں آتا ہے فدعوہم الی الاسلام فلم یستجیبوا لہم ورشقوہم بالنبل. اس یک طرفہ حملے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے، صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے. شامی سرحد پر بسنے والے ان عیسائیوں کا حملہ بالواسطہ طور پر رومی سلطنت کا حملہ تھا، یعنی یہ حملہ جو تھا اگرچہ ایک گروپ کی طرف سے تھا لیکن اہل اسلام پر یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا؟ رومی سلطنت کی طرف سے. اس رومی سلطنت نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا. ابھی تک تو مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عربوں کے ساتھ، اندرونی سطح پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا. جب وہ شام میں پہنچے، موتا کا علاقہ میم واؤ تے ہے، تو ان کی ملاقات شرحبیل بن عمر الغسانی سے ہوئی. اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حاکم بصرہ کے پاس. اس نے کہا شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارث بن عمیر کو تلوار مار کر قتل کر دیا, شہید کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل حاکم بصرہ کے اشارے پر کیا تھا. یہ روایت الرسول فی المدینہ میں موجود ہے. شرحبیل بن عمر الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا. اس کا یہ کام بین الاقوامی روایت کے مطابق اقدام جنگ کے ہم معنی تھا, یعنی کسی بھی امبیسڈر کو قتل کرنا کسی علاقے میں جنگ کو دعوت دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق. اس لیے آپ نے 3,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور جماد الاولی 8 ہجری میں اس کو موتا یعنی شام کی طرف روانہ کیا. آپ کو یاد ہوگا جنگ موتا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 1,00,000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. اسی کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل 1,00,000 فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقا کے مقام پر پہنچا. 3,000 اور 2,00,000 کا تناسب, نسبت کوئی مساوات نہیں, کوئی اس میں مقابلہ نہیں. یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ بن سکا, تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی فوجی صلاحیت کا روب قائم ہو گیا. ایک اورینٹلسٹ ایرونگ, اس کا نام ہے واشنگٹن ایرون, اس نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اس کا اقتباس ڈاکٹر علی حسنی نے اپنی کتاب الرسول فی المدینہ میں اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہے. ایرونگ لکھتا ہے کہ عرب میں اسلام کی اشاعت سے جب عرب کے بکھرے ہوئے قبائل متحد ہو گئے تو ہرقل کو یہ عرب اتحاد اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا, کیونکہ اب تک یہ سارے کیا تھے, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اس نے طے کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرے اور اپنے اس امکانی دشمن پر حملہ کر کے اس کو کچل ڈالے. چنانچہ اس نے عرب کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اطراف کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے سرحد عرب پر فوجیں جمع کی ہیں تاکہ عرب پر حملہ کر کے اسلام کا زور توڑ دے, تو آپ نے فوراً جوابی کاروائی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد وہ مہم پیش آئی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اتنا واضح ہو گیا. پہلے کیا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفد بھیجے تھے, تبلیغی وفد. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس سرحد پہ, 12 کو شہید کر دیا گیا, صرف ایک واپس لے. اس کے بعد آپ نے ایک اپنا فرشتادہ بھیجا جس کو مار دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد جنگ ہوئی جنگ موتا جس میں 3,000 اور 2,00,000 کا مقابلہ تھا. اگرچہ اس سے کوئی فیصلہ اسلام کے حق میں نہیں ہوا لیکن پتا چل گیا ان کو کہ عرب لڑنا جانتے ہیں. اور پھر چونکہ ہرقل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان میرے لیے اکٹھے ہو کر ایک مصیبت بنیں گے جو کہ آئندہ بنے گی پھر, تو اس نے سوچا کہ میں خود ان کو جا کے ان پہ حملہ کروں. اس سے پہلے کہ وہ آتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہو رہی تھیں, آپ خود چلے گئے وہاں پر. تو یہاں سے جنگ تبوک شروع ہوتی ہے. آپ نے مسلسل واعظ اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں. چنانچہ سخت حالات کے باوجود 30,000 آدمیوں کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہو گیا. اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے, کو بہت کھل کے نہیں بتاتے کہ کدھر جانا ہے, کب جانا ہے, کیسے جانا ہے, بس رازداری سے کام لیتے. مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس سے مختلف طریقہ اختیار فرمایا. آپ کی تمام جنگیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں عقل استعمال کرنے کو کہتا ہے اور حالات کے مطابق ڈیسیژن لینے کے لیے کہتا ہے, یعنی کہ اندھا دھند آپ ایک ہی طریقے پر عمل کرو. اس کے بابت آپ نے صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا, آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے۔ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں، اگر ان کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ کے بارے میں نہایت اہم اصول سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے دو اصول ہیں، نمبر ایک، تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی اقدام بطور دفاع تھا، عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ جارحانہ اقدام تھا، دراصل یہ ایک دفاعی قدم تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا، اور جب دشمن پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے بھی واپسی اختیار کر لی۔ صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑے، تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کی، قبیلے برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی۔ کسی مسلمان نے اس غزے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، البتہ تین مسلمان اس سے مستثنی ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود شرکت نہ کر سکے۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں سواری دیں تاکہ ہم بھی جنگ میں شرکت کر سکیں، تو آپ فرماتے، لا اجد ما احملکم علی، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے، 200 اوقیا تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی، آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس جنگ کے لیے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے بنتے ہیں وہ لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، جو جو ملتا جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اکٹھا کیوں نہ کیا، تو ہوتا یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کو کہیں بھی اکٹھے پیسے لگانے، کچھ بزنس وغیرہ خریدنا ہو، اکٹھے نہیں نکلتے، کبھی آپ ایک چیز بیچتے ہیں، کبھی کسی طرح پیسے بناتے، پھر ملا جلا کے اکٹھے کرتے، تو اس لیے ایک مرتبہ جو ملا وہ لائے، پھر اور پھر اور۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا، بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا، ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی، اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا، حضرت عباس بہت سا مال لائے، طلحہ، اسعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے، عاصم بن ابی 90 وسق یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے، کیونکہ راستے کا سامان یہی تھا کھانے کے۔ بقایا صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے سے صدقات لے کر آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا، اور اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالیاں، انگوٹھیاں، جو کچھ ہوا خدمت میں بھیجا، کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا، بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پہ تانے کر رہے تھے کہ یہ ریاکار ہے اور یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ 1-2 کھجوریں لا کر قیصر روم سے مقابلے پہ چلے ہیں۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا کو، مدینہ کا گورنر بنایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پہ تانہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ کی طرف واپس بھیجا، فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا اور اپنی قرابت کا یقین دلا کر واپس بھیجا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاں جس ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے، اور اصل چیز تو امیر کی اطاعت ہے کہ وہ کہاں ضرورت محسوس کرتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے، اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی نہ فراہم ہوا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18-18 آدمیوں کے لیے ایک ایک اونٹ جس پہ لوگ باری باری سوار ہوتے، اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی جس سے ہونٹوں میں ورم بھی آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا اور اس کے میدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی گئی۔ یہ ہے نفس کا جہاد، اسی لیے اس کا نام جیش الاسرا رکھا گیا، تنگی والا لشکر، یعنی جس میں سخت تکلیف ہوئی کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا۔ جنت ایسے سستی تھوڑی ملتی ہے، جنت تو مہنگا سودا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کے راستے میں۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یا دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانیں تراش تراش کے مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوند رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ منع کیوں کیا تھا اس موقع پر؟ عذاب یافتہ قوم تھی۔ صحیح ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی، ہاں مگر روتے ہوئے، یعنی یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہاں روتے ہوئے جاؤ۔ پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی کے پار ہو گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی ساتھ بھی لیا۔ جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، میں ناراضگی کا اظہار کیا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں انڈیل دیا، اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ اور اب تبوک جو ہے وہ ایک ہری بھری جگہ ہے، اور وہاں پہلے پانی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پانی کی کثرت ہوئی۔ راستے میں یا تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا، آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگ، یعنی کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، ایک آدمی نے نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کو پوری طرح سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو فوری فوری سزا کیوں ملتی تھی؟ جب کبھی بھی نافرمانی ہوئی کچھ نہ کچھ وبال آیا، کیوں؟ کیونکہ آپ خود بیچ میں موجود تھے، اور ایک نمونہ یا مثال قائم کرنا تھی، عبرت کا سامان بھی پیدا کرنا مقصود تھا۔ لیکن آج کے دور میں بعض اوقات بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں مہلت مل جاتی ہے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر کی وجہ سے، جمع تقدیم بھی کرتے اور جمع تاخیر بھی۔ تقدیم کیا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، اور تاخیر ظہر کی نماز عصر کے وقت میں، جیسا جیسا موقع ہوتا، اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جائے جمع کر کے۔ پھر لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا، وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا، کچھ جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. توشے ضروریات اور سامان کی کمی کے باعث صرف نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا. یعنی اتنا مورال بلند ہوا کہ وہ لوگوں کو بھول گیا کہ ہمارے پاس سامان کم ہے. دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تو انہیں آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو غسانیوں کو, غسان بھی اسی علاقے کا نام ہے, شام, غسان اور روم, یعنی ایک جگہ تو نہیں, یعنی ایک بڑا ایریا سمجھے, ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا, تو غسان کے قبائل تھے اصل میں. تو غسان کے بادشاہ کو مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ پڑی. اس کی دو وجہ تھی. ایک یہ کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرات ایمانی ملاحظہ کر چکا تھا, جب 3,000 کا لشکر کس کے مقابلے میں تھا, 2,00,000. انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی وہ, لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی بہادر قسم کے لوگ ہیں. کہ کس طرح 1,00,000 کا لشکر 3,000 مجاہدین پر غالب نہ آ سکا, اور اس کے ساتھ 1,00,000 اور بھی مدد کو آیا تھا, اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. اب اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی. اگر 3,000 اتنا زبردست اپنی پرفارمنس دکھا چکا ہے تو 20,000 کا پھر کیا ہوگا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قیصر روم سے مزید کمک کی توقع تھی, لیکن قیصر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا, مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی. اس حالت میں قیصر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا. یہ یاد رکھیے کہ روم ایک بڑے علاقے کا نام ہے, شام اس کا ایک حصہ ہے, اور پھر غسانی تھے جن سے دراصل براہ راست مقابلہ تھا. ٹھیک ہے, جب انہیں سپر پاور سے کوئی مدد نہ ملی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا. اس قیام سے, یعنی وہاں رہنے سے, ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا, دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیصر روم کے باج گزار تھے, باج گزار کیا ہوتے ہیں, اس کو جزیہ دیتے تھے, اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے. مسلمانوں نے اس سے بہت اہم سیاسی فوائد حاصل کیے. جنگ کی صورت میں یہ فائدے حاصل ہونا آسان نہ تھا. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ نے جنگ سے بھی نجات دی. اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں, انشاء اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہے ہم کو. اچھا, یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے, اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی. یعنی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی, مشرکین کے بارے میں, یہود کے بارے میں, اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی, منافقین کے بارے میں. گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے. آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے نا, دین کی تکمیل ہو رہی ہے, سب کچھ بتا دیا گیا, حجت تمام کر دی گئی, اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر, یہ جزیرۃ العرب پر پورے کا پورا غالب ہو جائے. اس صورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین کا ذکر ہے وہاں لب و لہجہ نرم ہے, معاف کر دو, درگزر کر دو, اگنور کر دو, جانے دو, چھوڑ دو, نرمی اختیار کرو, سمجھاؤ, شاید توبہ کر لیں, شاید باز آ جائیں, شاید پلٹ آئیں. لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اب منافقین پہ بھی سختی کیوں؟ پہلے مشرکین پہ سختی، یہود پہ سختی، اب منافقین پہ سختی، اسی لیے تو اس صورت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرتی اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ اب کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا. سمجھانے کے دن گئے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے، پھر ایک دن تو اسلحہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے، پھر صفائی سے. اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے تو سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، ایک منطقی انجام ہے اب شر کا. سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے، اب اور نہیں سمجھنے کا وقت. جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خراب حصہ، وہ بیمار حصہ جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا اور سارے جسم کی ہلاکت کا سبب بننے لگا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پوڑا ہے جس کا پہلے علاج کیا گیا، پٹیاں لگائی گئی، صفائی کی گئی، دوائی دی گئی، سب کچھ، لیکن وہ تو بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو ہلاک کر دے گا، تو اب کیا علاج ہے آخر کار؟ ٹانگ کاٹ دی جائے گی، حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے آپ کی، یا پھر آپ ٹانگ کو رکھیں اور خود بھی جائیں. اس میں ایک ڈیسیزن تو آپ کو لینا ہوگا، تو وہی لیں گے نا جس میں زندگی بچ جائے. تو اب یہ تھا کہ منافقین اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ گئے، ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آ گیا. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تھی کہ انہیں چھوڑا جائے، اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مالکم، کیا ہے تم کو؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم من الارض، تو تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف. تثاقل کہتے ہیں بوجھل ہونے کو، بوجھ سے جھک جانے کو، گراں بار ہونے کو، کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو. اور الی الارض یعنی زمین کی طرف بوجھل ہو کے زمین سے ہی چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، زیادہ راہ کم تھا، فاصلہ بہت طویل تھا، اس لیے یہ حکم کچھ گراں گزرا. لیکن سب پر یہ گراں نہ تھا، مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا ریئیکشن کیا جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا. لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، دنیا سے محبت کرنے لگے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا کمپیریزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے، یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے. یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیہ دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے، اور وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. تو وہ لوگ جو کمزور دل تھے، جو ان ساری مشکلات سے گھبرا گئے، تذبذب میں پڑ گئے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لو گے، اپنی جانیں یا مال یا سفر کی صعوبت سے بچ جاؤ گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے या पाओगे वो तो बहुत ही थोड़ा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आप फरमाते हैं अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 1 लाख का सवाब देते हैं। आप फरमाते हैं मैंने 2 लाख का सवाब सुना है। फिर आपने फरमाया फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। यानी दुनिया में अगर इंसान 1 रुपया इन्वेस्ट करता है तो कभी ऐसा नहीं हो कि 1 लाख प्रॉफिट मिले 1 रुपए पर या 2 लाख मिले। इसके मुकाबले में आखिरत में ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो दुनिया में इंसान की कोशिशों का सिला तो बहुत थोड़ा निकलता है। हजरत अब्दुल अजीज बिन मरवान के बारे में आता है कि इंतकाल के वक्त उन्होंने अपना कफन मंगवाया, उसे देखकर फरमाया बस मेरा तो दुनिया से यही हिस्सा था, इतनी दुनिया लेकर साथ जा रहा हूं। फिर मुंह मोड़ा और रोकर कहने लगे हाय दुनिया, तेरा बहुत भी कम है और तेरा कम तो बहुत ही छोटा है, अफसोस हम धोखे में रहे, हमें याद ना रहा। इसीलिए सारी कोशिशें दुनिया ही के लिए करते रहे, अपनी जवानी, अपना माल, अपना जहन, अपनी ताकतें, अपनी सलाहियतें, सब कुछ इसी के कमाने में लगा छोड़ा और आखरत को भूले रहे। साथ क्या लेके जा रहे हैं दुनिया से? एक कफन। बात यह है कि इस्लाम से जो हमारा ताल्लुक है ये 2 दर्जे में होता है। एक दर्जा यह है कि हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक हो, ऐसी वफादारी हो कि वही हमारी जिंदगी और मौत का मसला बन जाए, और दूसरा यह कि आदमी की हकीकी दिलचस्पियां तो कहीं और हो, यानी दुनिया में हो, और ऊपर ऊपर से वो इस्लाम का इकरार भी कर ले ताकि आखिरत भी बन जाए। यानी एक रवैया क्या है कि आखिरत और दीन हमारा असल मसला हो, वो हमारी असल दिलचस्पी हो और बाकी चीजें उसके मातहत हो, नफा नुकसान का मैयार आखिरत हो, उसके मुताबिक दुनिया को देखे। दूसरा यह है कि दुनिया हो और उसके तहत आखिरत को देखे। फिर जो जिस चीज को प्रायोरिटी देगा उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेगा, उसकी सारी कोशिशें और दिलचस्पियां उसी के मुताबिक हो जाएंगी।